skończyć. Czekamy na bariery. Jeżeli pogoda pozwoli, w połowie lutego węzeł Jasna Góra będzie miał pełną relację. Węzeł Blachownia ma uwarunkowania techniczne, to wszystko zależy od pogody, natomiast koncentrujemy się na tym, żeby w perspektywie 2-3 miesięcy te węzły były w pełni funkcjonalnie. Podobnie jak cała droga w przekroju autostradowym, pozostały nam do zakończenia ekrany akustyczne, które pozwolą sprawnie nazwać w pełni tego słowa znaczenia autostradę i prędkość, którą mamy normową na autostradzie. Jeśli na Państwa trasie doszło w tej chwili do utrudnień, korków, nie daj Boże wypadków, to proszę do nas dzwonić, konkretnie do mnie 22 645 56 19 i usłyszymy się za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 23 grudnia, minęła 19. Czas na serwis informacyjny Filip Jarek. A w tym serwisie świąteczne życzenia dla Polaków od prezydenta Andrzeja Dudy. Spokojnych, dobrych świąt w gronie rodziny i żeby rzeczywiście to był taki okres z jednej strony uspokojenia, z drugiej strony odpoczynku. Powiemy też o szczegółach pogody, jaka czeka nas przez najbliższe dni. Niestety tylko góry i tereny podgórskie zrobią się białe. Sprawdzimy też, co mówią eksperci o tym, jak uniknąć niepotrzebnych sporów przy świątecznym stole. Musimy pamiętać, że to my sami w sobie określamy nasze granice i my też możemy nie chcieć na pewne tematy rozmawiać i też możemy to jakoś komunikować. Prezydent złożył Polakom świąteczne życzenia. Okazją ku temu była wizyta w Krakowie. Andrzej Duda jak co roku odwiedził plac targowy Nowy Kleparz, gdzie robił przedświąteczne zakupy i rozmawiał z mieszkańcami. Przede wszystkim spokojnych, dobrych świąt w gronie rodziny i żeby rzeczywiście to był taki okres z jednej strony uspokojenia, z drugiej strony rzeczywiście odpoczynku, bo ludzie bardzo ciężko pracują i niech te święta w jakimś sensie będą nagrodą za tą ciężką pracę, którą przez cały rok mieli. Prezydent dodał, że dla niego święta, jak dla wielu rodzin w Polsce, to czas spotkań z najbliższymi i z przyjaciółmi. A my teraz w serwisie sprawdzamy, czy czekają nas białe święta. Jeśli tak, to w których rejonach kraju? Nasz dziennikarz Mariusz Szemiński pytał o te kwestie Małgorzatę Tomczuk, synoptyki MGW. Już obowiązują ostrzeżenia o intensywnych opadach śniegu i to drugiego stopnia. Na południu województwa śląskiego i małopolskiego śniegu tam przybywa. Na razie jest to mokry śnieg, pada przy temperaturach takich około zera, ale jeszcze lekko dodatnich i będzie padał. Dzisiaj w nocy, jutro jeszcze intensywne opady śniegu. Później będzie padał trochę spokojniej, ale śniegu będzie przybywało. Do tego będzie chłodno, dodała Małgorzata Tomczuk. Spodziewamy się, że napłynie też chłodniejsze powietrze, więc temperatura z lekko dodatniej zmieni się na lekko ujemną. Nie będzie to atak siarczystych mrozów, będą kilkustopniowe mrozy. No i opady śniegu będą się wtedy ładnie odkładać, będzie przyrastała pokrywa śnieżna. Niestety tylko góry i tereny podgórskie zrobią się białe. A więcej o pogodzie po serwisie. Teraz ważny głos ekspertów. Powinniśmy się zastanowić, czy to są święta po to, żeby je przetrwać, czy to są święta do przeżycia z tym, co nam przyniosą. Tak o problemach ze świąteczną depresją wśród osób samotnych mówili w Trójce specjaliści. Psychoterapeutka Magdalena Skuza-Singh radziła być obecnym i trochę mniej się zastanawiać. Taka rada dla tych osób, które są narażone na zbyt duże myślenie, mogłaby polegać na tym: słuchaj, kolego, przed świętami zrób sobie listę rzeczy, które będą z tobą obecne. Zadzwonić do babci, zapakować prezent, ubrać choinkę, wyjść na spacer, pójść do kościoła może i zrób te rzeczy jedna po drugiej. Bądź obecny, po prostu bądź. Jeśli jesteś w danym miejscu, to twój umysł nie będzie tak bardzo uciekał. Spędzając święta z rodziną, nie musimy stresować się rozmową przy stole. Zwracał z kolei uwagę filozof i terapeuta Krzysztof Kościołek. Od naszych bliskich często możemy się obawiać różnych pytań niewygodnych o relacje, o związki, o kiedy jakieś... ślub, kiedy dzieci. No właśnie. Natomiast wydaje mi się, żeby zachować wewnętrzny spokój, żeby nie dawać się też wciągać w te rozmowy, zawsze musimy pamiętać, że to my sami w sobie określamy nasze granice i my też możemy nie chcieć na pewne tematy rozmawiać i też możemy to jakoś komunikować. Z badań wynika, że 60% Polaków stresuje się podczas rozmów przy wigilijnym stole. Na koniec jeszcze doniesienia z zagranicy. Do końca roku ma się odbyć wymiana więźniów między Ukrainą a nieuznawanymi republikami prorosyjskich separatystów w Donbasie. Uzgodniła to trójstronna grupa kontaktowa złożona z przedstawicieli Ukrainy, Rosji, OBWE i separatystów. W wyniku rozmów ustalono, że wzajemna wymiana więźniów odbędzie się jeszcze przed Nowym Rokiem. Poinformowało o tym biuro ukraińskiego prezydenta, cytując Walerię Łutkowską, przedstawicielkę Kijowa w trójstronnej grupie. Napisała ona, że spodziewany powrót jeńców z Donbasu obejmie tych, których nie udało się uwolnić podczas poprzedniej wymiany w 2017 roku. Jednocześnie Waleria Łutkowska poinformowała, że ostateczna liczba osób podlegających wymianie jest dopracowywana. Co do wymiany więźniów, wstępnie umówiono się 2 tygodnie temu podczas spotkania przywódców państw w formacie normandzkim. Ukraina ma nadzieję na uwolnienie 72 osób więzionych w tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republikach Ludowych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po 19:00 sport w Trójce i Jan Kałucki. Wszystkie najważniejsze piłkarskie ligi w Europie mają teraz przerwę, a to oznacza, że przyszedł czas na wstępne podsumowania. W Niemczech nie milknął pochwały pod adresem Roberta Lewandowskiego. Polak razem z Timo Wernerem z RB Lipsk uzyskali w rundzie jesiennej Bundesligi najlepszą średnią ocen. Ranking prowadzi renomowany magazyn Kicker. Natomiast Grzegorz Krychowiak został wybrany do najlepszej jedenastki zagranicznych graczy w rosyjskiej ekstraklasie. Przypomnę, że reprezentant Polski w tym sezonie rozegrał w barwach Lokomotivu Moskwa 24 mecze i strzelił 9 goli. Na podsumowanie PKO Ekstraklasy przyjdzie jeszcze czas. Na razie ważna informacja, sezon skończy się tydzień wcześniej, nie 23, a 17 maja. Z wnioskiem o taką zmianę zwrócił się Zbigniew Boniek. Wszystko przez zbliżające się piłkarskie Mistrzostwa Europy. Zmieniamy dyscyplinę. Team Formuły 1 Ferrari przedłużył kontrakt z Charlesem Leclerciem do końca 2024 roku. Jego partnerem będzie jak dotychczas czterokrotny mistrz świata Niemiec Sebastian Vettel. Dojdzie jednak do małej zmiany, bo o ile w poprzednim sezonie Vettel był numerem 1, tak w przyszłym obaj kierowcy mają mieć równy status. I na koniec święta, bo będą one wyjątkowe dla Marcina Gortata. Nasz koszykarz, który do niedawna grał w lidze NBA, po raz pierwszy od 17 lat spędzi ten wyjątkowy czas w Polsce. Jest to bardzo fajne, że będę mógł usiąść z rodziną do stołu po 17 latach. Niestety muszę się od początku nauczyć całej tej filozofii, świąt, wszystkiego tego. Muszę się przyzwyczaić do tego na nowo, ponieważ wyjeżdżając z kraju, to ja byłem tym rozdającym prezenty. Najmłodszym w rodzinie, który rozdawał prezenty pod choinką. No a teraz będę tym, który będzie mówił, kto ma rozdawać prezenty. I tak to naprawdę się zmienia. Ale mówię, no cieszę się, jest to niesamowite i mam nadzieję, że będą to pamiętne święta dla mnie. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam między innymi siatkówka. O 20:30 Werwa Warszawa zagra z Kuprum Lubin. Wieczorem i nocą deszczowo, najwięcej opadów w Małopolsce i na Podkarpaciu, w miejscowościach podgórskich, wysoko w górach będzie intensywnie padał śnieg. Na Suwalszczyźnie uważajmy na silne zamglenia. Nocą na Podhalu około zera, w Kotlinach Sudeckich +2, najcieplej na krańcach zachodnich do +5 stopni. Jutro większe rozpogodzenia możliwe na północnym zachodzie, w pozostałych regionach, nad morzem, na wschodzie oraz na południu deszcz, w miejscowościach podgórskich oraz w górach będzie pruszył śnieg. Wiatr silny, najmocniej powieje w Tatrach, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro temperatura wyrównana od +5 do +7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. Zaśpiewały same gwiazdy. Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Wrońska, Badach, Rogucki. Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz Kwartet Rampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fisz Emadę, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Brońska z piosenką Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin, podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Płyta CD Święta bez granic 2019 już do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Bardzo pięknie dziękujemy. Kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy na jutro specjalne, wigilijne wydanie popołudniowego. Zapraszamy. Za chwilę Anna Gacek w Aksamicie, a my już pięknie dziękujemy. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. No Marian, choinka jest? Mhm. Światełka świecą? Mhm. Potrawy gotowe? Tak. Prezenty?

Tak rozpoczynamy to szczególne wydanie Aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszamy do 21. Szczególne, bo te dni, te godziny właściwie już przedświąteczne są naprawdę wyjątkowe i czuć to wszędzie wokół, bez względu na to, jaki i kto ma stosunek do świąt Bożego Narodzenia. Same światła, same zapachy, te smaki i zapachy, to wszystko powoduje, że po prostu jest inaczej. To wszystko i tak wiele więcej. Dzisiaj idąc do radia, a wiedziałam, że ta piosenka rozpocznie Aksamit już od kilku dni, idąc do radia w ulewnym, okropnym deszczu, pomyślałam, że only love can make it rain. Jak to się ładnie ułożyło z tekstem tej piosenki. Pogoda teraz w Warszawie. A rozpoczyna dzisiejszy Aksamit urodzinowy chłopiec, Eddie Vedder. Oczywiście już słuchacze natychmiast złapali, dlaczego dziś Pearl Jam, jakbyśmy potrzebowali jakiejś wymówki. Ale złapanie już tak szybko ogromnie mnie cieszy, bo oczywiście obawiałam się, czy ktoś w tym przedświątecznym ferworze znajdzie chwilę dla Aksamitu. Jeśli tak, zawsze można oczywiście napisać. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i na Instagramie. I jestem przede wszystkim dziś osobą, która bardzo dbała o to, by muzyka jakoś oddała wyjątkowość tych chwil. Urodzinowy chłopiec jest oczywiście i na tej płycie, chociaż akurat nie w tym utworze. Tutaj wokalnie w roli głównej i to jak Chris Cornell. A ta płyta to oczywiście Temple of the Dog, jedyny album supergrupy właściwie. Zawiesiłam się, ponieważ kiedy nagrywali tę płytę, jeszcze nie wiedzieli, że są supergrupą. Dopiero po jej wydaniu okazało się, że grają w zespołach, które tworzą nową historię muzyki. Temple of the Dog, piękna płyta, stworzona cała z miłości i tęsknoty za kimś, kogo już nie ma. Płyty She Loves You, The Twilight Singers i Too Tough to Die. Pani Olimpia pisze, że już tak wiele zrobione, wciąż tak wiele przed nią. Proszę grać tak cudownie, to takie fantastyczne. Pani tam pięknie gra, a tu setki słuchaczy gotują i szykują święta. I pomyślałam, pani Olimpio,

Jedna z moich tegorocznych, okołoświątecznych płyt Let's Get It On, pan Marvin, rok 1973. Distant lover, that I'd fall for you. Every night, and sometimes I yearn through the day. Distant lover, ooh, lover, you should think about together. Distant Lover, raz jeszcze z płyty Let's Get It On, Marvin Gaye, 1973 rok, co akcentuję, ponieważ teraz połączymy przeszłość z wciąż, myślę, nadzieją takiej muzyki. Thank you.